Сидхарта. Първа част. На почитаемия приятел Румен Ролан. Синът на Брамина. Под сянката на дома, под слънцето на речния бряг Сладиите, под сянката на Върбовата гора, под сянката на Смокиновото дърво, израсна Сидхарта. Красивият брамински син, младият сокол, редом с Говинда, неговия другар, брамински син. Слънце помургави светлите му рамене на речния бряг при къпане, при свещените измивания, при свещените жертвоприношения. Сянка изпълни черните му очи в манговата горичка по време на детските игри, по време на майчините песни, по време на свещените жертвоприношения. По време на уроците, давани му от неговия учен баща. По време на разговорите между мъдреците. От доста години Сидхарта участваше в разговорите на мъдреците. Упражняваше се с Говинда в словесните битки. Упражняваше се с Говинда в изкуството на съзерцанието, в дълга на вглъбяването. Той вече умееше да изрича Ом, словото на словата. Да го изрича безгласно с вдишването, да го изрича безгласно с издишването. Съсредоточен, с чело озарено от сиянието на бистрия ум, вече умееше да познава в дълбините на града си Атман, ненакърнимия, който бе и Вселената. Синът, прилежният, жадният за знания син, изпълваше с радост бащиното сърце. Бащата виждаше как той израства като велик мъдрец и жрец, като първенец сред брамините. Блаженство обликаше в гърдите на майка му, когато го зърнеше, когато го видеше да върви. Да сяда и да става. Него, Сидхарта, снажния, красивия Сидхарта, който крачи със стройните си нозе и със съвършена благопристойност изразява почита си към всички. Преливаха от любов сърцата на младите брамински щерки, когато Сидхарта минеше по уличките на града с озарено чело, с царствен поглед, с широки рамене. Но повече от всички тях го обичаше Говинда, неговият другар, браминският син. Той обичаше погледа и съвършеното изящество на неговите движения. Обичаше всичко, което Сидхарта вършеше или изричаше, но най-много обичаше духа му, неговите възвишени, огнени мисли, неговата пламенна воля, неговото високо призвание. Говинда знаеше, това не ще бъде обикновен брамин, не ще бъде ленив слуга на жертвоприношенията, нито алчен търгаш на заклинания, нито суетен пустословец, нито зъл лукав жрец, нито пък добродушна, глупава овца в общото стадо. Не, а и той самият Говинда не искаше да стане такъв брамин, каквито ги имаше с десетки хиляди. Искаше да следва Сидхарта, любимия, великолепния. Дори Сидхарта някой ден да станеше бог, дори да се присъединеше към сияйните, Говинда щеше да го следва и тогава, като негов другар, като негов спътник, като негов слуга, като негов копиеносец, като негова сянка. Всички обичаха Сидхарта. Всеки му създаваше той радост, всеки го изпълваше с доволство. Ала той самият Сидхарта не създаваше радост на себе си. Не изпълваше с доволство себе си. Когато вървеше по посипаните с розов пясък алеи на Смокиновата градина, когато седеше по тъно в съзерцание, по цинкавата сянка на горичката, когато миеше нозете си по време на всекидневната свещена пречистваща баня, когато принасяше жертви сред тежката сянка на Манговата гора, с жестове изпълнени със съвършено достолепие, той бе обичан от всички, бе радост за всички, но не носеше радост в сърцето си. Мечтания и неспокойни мисли строяха към него от към речните глъбини, просветваха от към нощните звезди, заливаха го с жаравата на слънчевите лъчи, обръщаха го мечтания и душевно безпокойство, дошли с дима на жертвите, полъхнати от към стиховете на Ригведа, влели се от полките на старите брамини. В душата на Сидхарта се надигаше недоволство. Започнал бе да чувства, че нито любовта на баща му, нито любовта на майка му, нито пък любовта на другаря му Говинда са вечни и ще го изпълват завинаги със щастие, ще го задоволяват, ще го насищат, ще му бъдат достатъчни. Започнал бе да се догажда, че достопочтеният му баща и другите негови учители, мъдрите брамини, вече са споделили с него по-голямата и най-добрата част от мъдростта си. Вече се я излели в един замрял в очакване съсъд, но той не бе се напълнил. Духът не беше задоволен, душата не бе намерила покой, сърцето не бе заситено. Свещените къпания бяха нещо хубаво, но се правеха с вода, не измиваха греха, не лекуваха жаждата на духа, не прогонваха страха на сърцето. Прекрасно нещо бяха жертвите и призоваването на боговете, но нима това бе всичко. Носеха ли жертвите щастие? И как стояха нещата с боговете? Наистина ли светът е бил сътворен от Праджапати? Нима това не бе сторил Атман, единственият, неподражаемият? Нима боговете не бяха като мен и теб, подвластни на времето, преходни? Това беше ли добре? Беше ли правилно да им се принасят жертви? Беше ли такова дело смислено и възвишено? На кого друг трябваше да се принасят жертви? Кой друг трябваше да се почита повече от него, единствения, повече от Атман? И къде трябваше да се дири Атман? Къде живееше той? Къде топтеше вечното му сърце, освен в собственото аз, в онези най-съкровени и ненакърними глъбини, които всеки тъй в себе си? Ала къде се намираше това аз? Това най-съкровено, това крайно, то не било плът и кръв, не било ни мисъл, ни съзнание, така учиха мъдреците. И тъй, къде бе то? Да стигнеш до него, до това аз, до себе си, до Атман, нима имаше друг друм, който си струваше да бъде търсен. Ах, но никой не посочваше този друм, никой не го знаеше, нито бащата, нито учителите и мъдреците, нито свещените жертвени песнопоения. Всичко знаеха брамините и свещените им книги, всичко знаеха те. Бяха се погрижили за всичко и дори за повече от всичко. Знаеха за сътворението на света, за възникването на речта, храната, за вдишването и издишването. Знаеха за сетивата, за делата на боговете. Знаеха безкрайно много. Но нима беше полезно да се знае всичко това, след като онова единствено, онова важно, онова единствено важно си оставаше неизвестно. Разбира се, много стихове в свещените книги, особено в Упанишадите на Самаведа, разказваха за това най-съкровено и крайно нещо. Прекрасни стихове бяха те. Душата ти е целият свят, пишеше в тях. И още, че когато човек спи, когато спи дълбоко, той прониква в най-съкровените си глъбини и живее в Атман. Прекрасна мъдрост съдържаха тези стихове. Цялото знание на най-големите мъдреци бе събрано там в магически слова, чисти като меда, събиран от пчелите. Не, не биваше да се гледа пренебрежително на огромното познание, натрупано и съхранено тук от безчислените поколения мъдри брамини. Но къде бяха онези брамини? Къде бяха онези жреци, онези мъдреци или покаяници, са умели не само да обладаят това най-дълбоко познание, но и да го живеят? Къде бе онзи, който би могъл да извади присъствието в Атман от съня си и да го пренесе в будното състояние, в живота, във всяка крачка, в думите и в делата? Мнозина достопочтени брадими познаваше Сидхарта и преди всичко баща си. Неопетнения, учения, най-достопочтения. Баща му беше достоен за възхищение. Кротко и благородно бе държанието му. Чист бе животът му. Мъдро бе словото му. Красиви и възвишени бяха мислите му. Но дори той, който знаеше толкова много, живееше ли дори той в блаженство? Намерил ли бе покой? Не беше ли и той самият вечно търсещ, вечно жаден? Не трябваше ли и той отново и отново да отолява жаждата си от свещените извори, от жертвите, от книгите, от разговорите с брамините? Защо и той, безукорният, бе длъжен всеки ден да отмива грехове, всеки ден да полага усилия, за да се пречисти, всеки ден от начало? Не беше ли в него атман, не бликаше ли в сърцето му първоизворът? Именно той трябваше да бъде открит, първоизворът на собственото аз. Него трябваше да притежава човек. Всичко друго бе само търсене, само ходене по заобиколни пътища, само заблуда. Такива бяха мислите на Сидхарта. Такава бе неговата жажда. Такава бе мъката му. Той често си повтаряше думите от Упанишадата Чхандогия. Брахман се нарича Сатян, сиреч истински, и който знае това, той всеки ден се преселва в небесния свят. Този небесен свят често изглеждаше твърде близък, но той никога не бе успявал да го достигне, никога не бе отолявал напълно жаждата си. И сред всички мъдри и премъдри люде, които познаваше и на чието пулки се наслаждаваше, нямаше ни един, който да бе докоснал съвсем до този небесен свят, който напълно да бе отолил своята вечна жажда. Говинда, рече Сидхарта на другаря си. Говинда, скъпи мой, ела с мен под банановото дърво, за да се отдадем на съзерцание. И отидоха те при банановото дърво. Седнаха при него. Тук Сидхарта, а 20 крачки по-нататък Говинда. И докато сядаше готов за изричането на ом, Сидхарта едва чуто повтори стиховете. Ом е лък, душата стрела е, а Брахман е цел на стрелата. И тази цел трябва да се улучва. Когато времето, определено за упражняване в съзерцание, изтече, Говинда се изправи. Настъпила бе вечерта. Вече бе време за привечерното свещено къпане. Той извика Сидхарта по име. Сидхарта не отвърна. Седеше вглъбен, очите му се бяха втренчили в някаква много далечна цел. Върхът на езикът му се показваше малко между зъбите. Той сякаш не дишаше. Седеше така, загърнат в размисъл, вглъбен в ом, отпратил душата си като стрела подир Брахман. Веднъж през града на Сидхарта минаха самани, странстващи учелници, трима сухи и костеливи мъже, ни стари, ни млади, с прашни и разкървавени рамене, почти голи, обгорели от слънцето, обгърнати от самота, чужди и враждебни към света, чужденци и мършеви чакали в царството на хората. Подир тях се носеше горещият аромат на тиха страст, на разрушително служене, на безпощадно самоотречение. Вечерта след часа на съзерцание, Сидхарта рече на Говинда. Утре в зори, приятелю мой, Сидхарта ще иде при саманите. Той ще стане самана. Говинда пребледня, тъй като чу думите му и съзря в каменното лице на другаря си решение, непоколебимо като стрелата излетяла от лъка. Тож час, още от пръв поглед Говинда разбра. Ето че започва. Ето че Сидхарта поема по своя път. Ето че неговата съдба започва да пуска кълнове, а ведно с нея и моята. И стана жълт като суха бананова обелка. О, Сидхарта, извика той, а нема твоят баща ще ти позволи? Сидхарта го погледна като човек, който се пробужда. С бързината на стрела той надзърна душата на Говинда. Съзря в нея оплахата, съзря предаността. О, Говинда, тихо продума той. Нека не прахосваме повече думи. От утре, от изгрева на слънцето, ще заживея при саманите. Да не говорим повече за това. Сидхарта влезе в стаята, където баща му бе седнал на постелка от лико. Спря зад гърба му и остана там, докато баща му почувства, че зад него има някой. И рече браминът: Ти ли си Сидхарта? Кажи за какво си дошъл. Рече Сидхарта: Позволи ми да ти кажа, татко, че съм дошъл да ти известя желанието си утре да напусна твоя дом и да ида при учелниците. Да стана самана. Ето какво желая. И дано моят баща не се е възпротиви. Браминът не отвърна нищо. Той мълча толкова дълго, че звездите в малкото прозорче поеха на път и промениха местата си. И чак тогава мълчанието в стаята бе нарушено. Скръстил ръце, синът стоеше безмълвен и неподвижен. Безмълвен и неподвижен седеше на постелката и бащата, а звездите се движеха по небосклона. После бащата каза: Не е подобава на брамина да изрича остри и гневни слова, ала недоволство изпълва сърцето ми. Не искам втори път да чуя такава молба от устата ти. Браминът бавно се надигна, а Сидхарта остана все така с кръстени ръце. Какво чакаш? Попита бащата. Ти знаеш, рече Сидхарта. Недоволен, излезе бащата от стаята. Недоволен, отиде до своя одър и си легна. Подир час, понеже сънят не спохождаше очите му, браминът стана, поразтъпка се, излезе от къщата. Надзърна през малкото прозорче на стаята и видя вътре Сидхарта с кръстени ръце, така както го бе оставил. Светлата му връхна дреха се белееше в зрачевината. Изпълнен с безпокойство, бащата отново се върна на одъра си. Подир час, понеже сънят не спохождаше очите му, браминът пак стана. Поразтъпка се, излезе от къщата, видя, че месечината е изгряла. Надзърна и през прозорчето на стаята. В нея стоеше Сидхарта, така както го бе оставил, с кръстени ръце, а месечината сипеше светлина върху голите му глезени. Изпълнен с грижа, бащата се върна на одъра си. И пак дойде подир час. Дойде и подир два часа. Се надзърташе през малкото прозорче. Виждаше там сред зрачевината изправения Сидхарта, озарен от светлината на месечината, от сиянието на звездите. И пак идваше всеки час, без да продума. Надзърташе в стаята. Виждаше сина си непоколебим. Изпълни сърцето си с гняв. Изпълни сърцето си с безпокойство. Изпълни сърцето си с колебливост. Изпълни го с мъка. И пак отиде там през последния час от нощта, малко преди да се развидели. Този път влезе в стаята. Видя сина си да стои все така и той му се стори голям и непознат. Сидхарта, рече, какво чакаш? Ти знаеш. Нима ще стоиш и чакаш така, докато настъпи ден, докато настъпи пладне, докато настъпи вечер. Ще стоя и ще чакам. Ще се умориш, Сидхарта. Ще се уморя. Ще заспиш, Сидхарта. Няма да заспя. Ще умреш, Сидхарта. Ще умра. Предпочиташ да умреш, но да не послушаш баща си. Сидхарта винаги е слушал своя баща. Тогава ще се откажеш ли от желанието си? Сидхарта ще стори това, което му каже неговия баща. Първите проблясъци на деня проникнаха в стаята. Браминът видя, че коленете на Сидхарта леко потрепват. Но лицето на Сидхарта не потрепваше. Далеч бе зареян погледът му. Разбра тогава бащата, че Сидхарта и сега вече не е при него и в родната си земя, че вече го е напуснал. Бащата докосна рамото на Сидхарта. «Ще идеш в гората», каза той, «и ще станеш самана. Изпиташ ли блаженство в гората, върни се тук и ме научи на блаженство. Изпиташ ли разочарование, пак се върни и нека заедно принасеме жертви на боговете. Иди сега и целуни майка си. Кажи и къде отиваш. За мен обаче е време да ида на реката за първото си свещено къпане». Свали ръка от рамото на сина си и излезе. Когато се опита да пристъпи, Сидхарта се улюля. Сетне овладя крайниците си, стори нисък поклон на баща си и отиде при майка си, за да направи това, което му бе рекал неговия баща. Когато при първата светлина на деня закрачи бавно с изтръпналите си нозе, за да напусне все още смълчания град, при последната градска хижа се надигна сянка, която се бе спотаила там и се присъедини към друмника, Говинда. «Ти дойде?» каза Сидхарта и се усмихна. «Дойдох?» отвърна Говинда. При саманите. При вечер те настигнаха отчелниците, мършевите самани, и им предложиха да ги съпровождат и да им се подчиняват. Бяха приети. Сидхарта подари дрехите си на един беден брамин, когато срещна по пътя. На тялото му не остана нищо друго, освен бедрената препаска и наметката от парче плат с цвят на пръст. Хранеше се само веднъж на ден, и то все с неща, които не бяха готвени. Пости 15 дни. Пости 28 дни. Плата по бедрата и страните му се стопи. От оголемените му очи заискриха жарки мечтания. Дълги ногти израснаха по костеливите му пръсти, а брадата му се покри с остри четинести косми. Леден ставаше погледът му, когато срещнеше жени. Презрително се свиваха устните му, когато минеше през град пълен с добре облечени люде. Виждаше как търговците търгуват, как богаташите ходят на лов, как опечалени и близки оплакват свидния си мъртвец, как леките жени се предлагат, как лекарите се грижат за болните, как жреците определят деня за сватба, как влюбените се обичат, как майките кърмят рожбите си. Но всичко това не си струваше да бъде обгърнато от погледа му. Всичко лъжеше, всичко вонеше, всичко вонеше на лъжа, всичко само привидно показваше някакъв смисъл, щастие и красота, а всъщност беше все тлен. Горчив вкус имаше светът. Мъка бе животът. Пред Сидхарта стоеше една цел. Една единствена цел. Да се освободи от всичко. От жаждата, от желанията, от мечтите, от радостта и страданието. Да бъде мъртъв за самия себе си. Да не бъде повече аз. Освободеното му сърце да намери покой. Освободената от самия него мисъл да бъде готова за спохождане от чудото. Ето това беше целта му. Когато цялото аз бъдеше преодоляно и унищожено, когато в сърцето му замлъкнеше всеки ламтеж и всяка жажда, трябваше да се пробуди крайното, най-съкровеното в човешката същност. Великата тайна, която вече не е аз. Безмълвен стоеше Сидхарта под косите лъчи на жаркото слънце. Изгаряш от болка, изгаряш от жажда. Стоеше така, докато престана да чувства и болката, и жаждата. Стоеше безмълвен при подъжда. Водата се стичаше по косите му и капеше по зъзнещите рамене, по зъзнещите бедра и нозе. Така стоеше този покаяник, докато раменете и нозете му престанаха да зъзнат, докато замлъкнаха, докато притихнаха. Седеше безмълвен в плетеницата от тръни. Кръв капеше от пламналата му кожа, гной бликаше от цириите му, а Сидхарта продължаваше да стои неподвижен, докато кръвта не спря да тече, докато нищо вече не се впиваше в него, докато нищо вече не го изгаряше. Сидхарта седеше изправен и се учеше да пести дишането си. Учеше се да живее с малко въздух, учеше се да прекратява дишането си. И както бе започнал с дишането, по-нататък той се научи да успокоява биенето на сърцето си, да намалява броя на ударите му, докато накрая те станаха съвсем малко и почти изчезнаха. Най-стария сред саманите научи Сидхарта да се упражнява в самоотречение, да се упражнява в съзерцание по най-новите правила на саманите. Над Бамбуковата гора прелиташе чапла и Сидхарта приемаше чаплата в душата си. Политаше над гори и планини като чапла, ядеше риба, гладуваше като чапла, гракаше като чапла, умираше като чапла. На пясъчния бряг лежеше мъртъв чакал и душата на Сидхарта се вмъкваше в трупа му. Превръщаше се в мъртъв чакал, лежеше на брега, подуваше се, вонеше, разлагаше се, разкъсваха го хиени, лешояди сличаха кожата му, превръщаше се в скелет, превръщаше се в прах. Литваше из полята и душата на Сидхарта се завръщаше, умряла, разложена, превърната в прах, вкусила мътното опиянение на кръговрата, зачакала жадно като ловец онази пролука, през която би могла да напусне кръговрата, в която би могъл да настъпи краят на причините, честитата вечност. Той умъртвяваше сетивата си, умъртвяваше спомена си, изпълзяваше от своето аз в хиляди чужди образи, превръщаше се в животно, в мърша, в камък, в дърво, във вода и всеки път, когато се събудеше, отново намираше себе си, озарен от лъчите на слънцето или на месечината, превръщаше се отново в аз, пак почваше да се носи в кръговрата, да усеща жажда, да преодолява жаждата, да усеща нова жажда. Много неща научи при саманите Сидхарта. Научи се да върви по много пътища, които отвеждаха надалеч от неговото аз. Извървя пътя на самоотречението чрез болка, чрез драговолно страдание и превъзмогване на болката, на глада, на жаждата, на умората. Извървя пътя на самоотречението чрез съзерцание, чрез мислене, което освобождава сетивата от всякакви представи. Научи се да крачи по тези и по други пътища. Хилядократно напуска своето аз. Часове и дни наред прибиваваше в онова не аз. Ала макар пътищата да отвеждаха вън от аза, краят им все пак отново стигаше до него. И макар Сидхарта хиляди пъти да го напускаше и да прибиваваше в нищото, да прибиваваше в животното, в камъка, неизбежно настъпваше завръщането. Часът, в който той отново намираше себе си под слънчева или под лунна светлина, на сянка или под дъждовните струи, и пак ставаше аз и Сидхарта. И пак изпитваше мъките на новия кръговрат. Редом с него живееше Говинда, неговата сянка, крачеше по същите пътища, полагаше същите усилия. Те рядко си казваха нещо друго, освен това, което изискваше служенето и упражненията им. Понякога обикаляха заедно селата, за да изпросят храна за себе си и за своите учители. Как мислиш, Говинда, рече при една такава обиколка Сидхарта. Как мислиш, дали сме се придвижили по-напред? Дали сме постигнали целите си? Говинда отвърна. Научихме много, а и продължаваме да учим. Ти ще станеш велик самана Сидхарта. Бързо усвои всяко упражнение. Често и старите самани ти се възхищаваха. Светец ще станеш някой ден от Сидхарта. А Сидхарта рече, не мисля така, приятелю мой. Това, което до този ден съм научил при саманите, о Говинда, бих могъл да науча по-бързо и по-лесно. Бих могъл да го науча в която и да е кръчма в покрайнините, сред леките жени, кароцарите и зароиграчите. Говинда рече: «Шегува се с мен, Сидхарта. Как би могъл да се научиш на съзерцание, на задържане на дъха, на превъзмогване на глада и болката сред онези нещастници?» Съвсем тихо, сякаш говореше на себе си, Сидхарта рече: «Какво е съзерцанието? Какво е напускането на тялото? Какво са постите? Какво е задържането на дъха? Всичко това е бягство от твоето аз. Всичко е краткотрайно отскупване от мъките на съществуването. Всичко е краткотрайно упояване против болката и против безмислието на живота. Същото това бягство, същото това краткотрайно упояване, говедарят намира в хижата си, когато изпие няколко панички оризово вино или прекипяло кокосово мляко. Тогава той престава да усеща себе си. Тогава престава да усеща болките на живота. Тогава той намира краткотрайно упоение. Задрямал над паничката си оризово вино, той намира същото, което намират Сидхарта и Говинда, когато след дълго упражняване започнат да напускат тялото си и да пребивават извън своето аз. Тъй е, о Говинда. Говинда рече: «Говориш тъй, приятелю мой, но знаеш твърде добре, че нито Сидхарта е говедар, нито един самана може да бъде пияница. Онзи, който пие, наистина намира краткотрайно изплъзване и покой, но от това свое състояние той отново се завръща в стария си живот и не е станал по-мъдър, не е натрупал познание, не се е изкачил по-нависоко по стълбата». А Сидхарта продума с усмивка: «Не зная, никога не съм бил пияница, но това, че аз, Сидхарта, намирам само краткотрайно упоение в своите упражнения и размисли и съм толкова далеч от мъдростта, от избавлението, колкото и детето в майчината утроба, това го зная, о Говинда, това го зная». И друг един път, когато двамата с Говинда напуснаха гората и се запътиха към селото, за да изпросят малко храна за своите събрати и учители, Сидхарта заговори и рече: «О, Говинда, наистина ли сме на прав път? Дали се приближаваме към избавлението? Или може би обикаляме в кръг? Ние, които се надявахме да се изтръгнем от кръговрата?» Говинда рече: «Много научихме до днес, Сидхарта. Много предстои да научим. Ние не обикаляме в кръг, а вървим нагоре. Кръгът е спирала. Вече сме изкачили не едно стъпало». И отвърна Сидхарта: «Как мислиш, на колко ли години може да е най-старият сред нашите самани, нашият достопочтен учител?» Говинда рече: «Трябва да е на около 60 години». А Сидхарта: «Изпълнил е 60 години, а още не е достигнал нирвана. Ще изпълни и 70 и 80. Ние двамата също ще остареем и все ще се упражняваме, все ще постим, все ще се отдаваме на съзерцание. Никой обаче не ще достигне нирвана, нито той, нито ние. О Говинда, мисля, че навярно сред всички самани няма ни един, който някога да достигне нирвана. Ще намерим утехи, ще намерим упоения, ще научим различни изкуства, с които да се залъгваме. Ала най-важното, пътя на пътищата, не ще намерим». «Не изричай такива страховити слова, Сидхарта», продума Говинда. «Как сред толкова учени люди, сред толкова брамини, сред толкова строги и достопочтени самани, сред толкова много търсещи, всеотдайни хора, светци, да няма ни един, който да намери пътя на пътищата?» Сидхарта обаче промълви с глас, в който имаше колкото тъга, толкова и присмех. Промълви стих до някъде тъжен, до някъде насмешлив глас. Скоро, Говинда, твоят другар ще напусне тази саманска пътечка, по която толкова дълго вървя заедно с теб. Мъчи ме жажда, о Говинда, а по този дълъг самански път жаждата ми никак не е намаляла. Винаги съм жадувал за познание, винаги съм бил преизпълнен с въпроси. Разпитвах брамините година след година, разпитвах свещените веди година след година, разпитвах благочестивите самани година след година. Може би нищо нямаше да се промени, о Говинда. Може би всичко щеше да бъде пак толкова правилно и разумно, ако бях разпитвал папагала или шимпанзето. Дълго време ми бе нужно, о Говинда, а във все не научавах това, което трябваше, че нищо не може да се научи. Онова, което наричаме учение, в действителност не съществува. Тъй мисля аз, едно знание съществува само, о приятелю, и то е навред. То е в мен, в теб и във всяка вещ. Това е Атман. Тъй, че започвам да мисля. Това знание няма по-зъл враг от стремежа към знанието, от ученето. Тогава Говинда се спря насред пътя. Вдигна ръце и рече: Не плаши другаря си с такива приказки, о Сидхарта. Да, тъй е, словата ти събуждат страх в моето сърце. Но помисли само, какво би останало от цялата святост на молитвите, какво би останало от цялото достолепие на браминското съсловие, какво би останало от цялата святост на саманите, ако нещата стояха така, както казваш ти, ако учението не съществуваше. Какво, о Сидхарта, какво би останало тогава от всичко, което наричаме свято, ценно, достолепно? И Говинда изрече едва чуто един стих от Упанишадите. Който, вглъбен, с просветлена душа, се потапя в Атман, безмерно блаженство навеки в сърцето му блика. Сидхарта обаче мълчеше. Той размишляваше върху думите, които бе изрекал Говинда. Размишляваше върху тези думи, чак до техния край. Наистина, размишляваше той със сведено чело. Наистина, какво ли би останало от всичко, което ни се струва свято? Какво остава? Кое е вечно? И все поклащаше глава. Двамата младежи бяха прекарали около 3 години при саманите. Бяха споделяли техните упражнения. Когато един ден, по най-различни заобиколи и пътища, до тях достигна вест, мълва, легенда. Появил се бил някой, когото наричали Гаутама, възвишения, Буда. И той бил превъзмогнал в себе си мъката на света. Бил спрял колелото на преражданията. Кръстосвал страната, обкръжен от своите ученици, и проповядвал, нямал ни имот, ни родина, ни жена, носил жълтата дреха на учелниците, ала челото му било ясно и просветлено, а брамини и князе се прекланяли пред него и му ставали ученици. Тази легенда, тази мълва, тази приказка отекваше с непознат звън, излъчваше навред някакъв нов аромат. В градовете за нея говореха брамините, в гората саманите, в ушите на младежите отвсякъде кънтеше името на Гаутама, на Буда. И те научаваха за него и добри и хулни неща, и възхвали, и подигравки. Като по време на чума в някоя страна се разнася веста, че се е появил мъдрец, учен, чието слово и дихание са достатъчни да излекуват всички, да излекуват всеки, който страда от страшната болест. И както тази вест прекосява страната и всеки заговорва за нея, всеки вярва или се съмнява, мнозина обаче тощ час поемат на път, за да идат при мъдреца, при лечителя. Така прекоси страната и онази легенда. Онази забулена в мъгла легенда за Гаутама, за Буда, за мъдреца от рода на Сакиите. Било му присъщо най-више познание, казваха поклонниците. Спомнял си за някогашния свой живот. Бил достигнал нирвана и никога не се връщал пак в кръговрата. Никога не се потапял в мътния поток на преобразяванията, в други неща. За него се носеха приказни и най-невероятни слухове. Извършил бил чудеса, надвил сатаната, разговарял с боговете. Ала враговете му и неверниците говореха, че този Гаутама не бил нищо друго, освен празен изкусител, който прекарвал дните си в леност. Презирал жертвоприношенията, не бил достатъчно умен и не познавал упражняването, нито самоизтезанието. Сладостно звучеше легендата за Буда. Очарование строеше от нейните думи. Та светът бе болен, животът трудно се понасяше. И ето, че тук сякаш бликаше извор, сякаш ехтеше апостолски зов, изпълнен с утеха, с нежност, с благородство. Навсякъде, навсякъде из земите на Индия, където стигнеше мълвата за Буда, младежите внимателно се заслушваха, усещаха купнеж, усещаха надежда и всеки друмник и чужденец бе винаги добре прият сред браминските синове по градове и села, ако носеше вест за него, възвишения мъдреца от рода на Сакиите. Легендата стигна и до саманите в гората, и до Сидхарта, и до Говинда. Стигна бавно, на капки, натежали от надежди и съмнения. За нея говореха малко, защото най-старият сред саманите се дразнеше от тази легенда. Бе научил, че ония Буда някога бил учелник и живеел в гората. Сетне обаче се върнал към ленността и светските радости. Затова не искаше да чуе за Гаутама. О, Сидхарта, рече веднъж Говинда на своя другар. Днес бях в селото и един брамин ме покани да вляза в дома му, където заварих някакъв брамински син от Магада и той е виждал Буда със собствените си очи и е слушал неговата проповед. Ще ти призная, че дъхът просто преряза гърдите ми и си рекох, дано и аз, дано и ние двамата, Сидхарта, и аз да живеем с часа, в който ще чуем думите на този човек, постигнал съвършенство. Кажи, приятелю, не искаш ли да идем там и да чуем проповедта от устата на Буда? Сидхарта рече: О, Говинда, винаги съм мислил, че Говинда ще остане при саманите. Винаги съм смятал, че неговата цел е, дори на 60 или 70 години, пак да се занимава със същите изкуства и упражнения, които отличават един самана. Но ето, че твърде малко съм познавал Говинда. Твърде малко съм знаел за сърцето му. Ето, че ти, любими, искаш да поемеш по нова пътека и да отидеш там, където Буда проповядва учението си. Говинда рече: Ти обичаш да се шегуваш. Е какво, шегувай се, Сидхарта. Не се ли пробужда в теб влечението? Не се ли пробужда и в теб желанието да чуеш това учение? Не ми ли каза сам преди време, че няма дълго да вървиш по пътя на саманите? Усмихна се Сидхарта така, както то умееше да се усмихва. Гласът му придоби тъжен и заедно с това подигравателен оттенък и рече: Така е, Говинда, така е, както го каза. Добре си спомняш всичко. Дано си спомниш и нещо друго, което си чувал пак от мен. Че ученията и ученето ме изпълват със съмнение и умора, и че е малка вярата ми в думи, които стигат до нас, произнесени от някакви учители. Но тъй да бъде, скъпи, готов съм да изслушам онова учение, макар в себе си да смятам, че ние двамата вече сме вкусили от неговия най-добър плод. Говинда рече: Възрадва сърцето ми твоята готовност, ала кажи ми, как е възможно това? Как е възможно да знаем вкуса на най-добрия плод от учението на Гаутама, преди още да сме го изслушали? Сидхарта рече: Нека се наслаждаваме на този плод и да изчакаме другото, о Говинда. Знай само, че плодът, за който още сега трябва да сме благодарни на Гаутама, се състои в това, че ни призовава да напуснем саманите. Дали ще ни даде нещо друго, нещо по-добро? О, приятелю, нека изчакаме всичко със спокойствие в сърцата. Същия ден Сидхарта откри на най-стария сред саманите, че е решил да го напусне. Откри му го с благопристойност и скромност, както подобава на по-младия на ученика. Най-стария сред саманите обаче изпадна в ярост, задето двамата младежи искаха да го напуснат, заприказва на висок глас и занарича груби, ругателни думи. Говинда се изплаши и стъписа, ала Сидхарта сведе устни към ухото на Говинда и му пошепна. Сега ще покажа на стареца, че при него все пак съм научил нещо. И като застана близо до учителя и се съсредоточи, то лови погледа му със своите очи, усмири стария, накара го да замълчи, отне му волята, почини го на своята воля, заповяда му безгласно да върши всичко, което той поиска от него. Старият човек занемя, погледът му се вцепени, волята му отпадна, ръцете му провиснаха, обзе го немощ и той се подчини на магията на Сидхарта. А мислите на Сидхарта държаха в своята власт най-стария самана и той трябваше да върши всичко, което му повеляваха те. Така се поклони няколко пъти, направи няколко благославящи жеста, изрече с запъване едно пожелание за добър път. А младежите отвърнаха с благодарност на поклоните, отвърнаха на пожеланието и като поздравиха, си заминаха. Като вървяха, Говинда рече: «О, Сидхарта, при саманите ти си научил повече, отколкото сам предполагах. Трудно е, много е трудно да омагьосаш един стар самана. Наистина, ако беше останал там, не след дълго щеше да се научиш да ходиш по водата». «Не искам да ходя по водата», каза Сидхарта. «Нека тези изкуства останат за старите самани». Гаутама. Всяко дете в града Савати знаеше името на възвишения Буда. Всяка къща бе готова да напълни паничката за милостиня на Гаутамовите ученици, прекрачили прага с мълчалива молба. Недалеч от града се намираше най-любимото място на Гаутама, горичката Ятавана, която богатият търговец Анатапиндика, предан поклонник на възвишения, бе подарил на него и спътниците му. Към това място бяха насочвали всички разкази и отговори, стигнали до ушите на двамата млади учелници, търсещи Гаутама. Щом дойдоха в Савати, още в първата къща, пред чийто праг застанаха с молба, им бе предложена храна. И те приеха храната, а Сидхарта попита жената, която им я поднесе. «С радост, милостива жено, бихме узнали къде пребивава сега Буда, най-достолепният сред нас, защото сме двама самани от гората и сме дошли тук, за да зърнем него, съвършение, и да чуем учението от устата му». Жената рече: «Попаднали сте там, където трябва, о самани от гората. В Ятавана, градината на Анатапиндика, се намира сега възвишения. Там можете да прекарате нощта и вие, друмници, защото има достатъчно място за безбройните люди, които прииждат тук, за да чуят неговото учение от устата му». Възрадва се тогава Говинда и рече: «Тогава сме достигнали целта си и нашият път свършва. Ала кажи ми, майко на друмниците, познаваш ли него Буда? Виждали ли са го очите ти?» «Много пъти очите ми са виждали възвишения. През много дни са го виждали да крачи безмълвно по улиците, загърнат в жълтата си дреха. Така безмълвно, както застава пред прага на някой дом, за да поднесе паничката си за милостиня, за да поеме напълнената паничка. Прехласнат слушаше Говинда и искаше още много да разпитва и да узнае, ала Сидхарта го покани да продължат пътя си. Двамата благодариха, тръгнаха и не стана нужда да питат за пътя, тъй като немалко друмници, а също и монаси от обкръжението на Гаутама, се бяха отправили към Ятавана. И когато късно вечерта сами пристигнаха, те завариха там непресекваща шумна върволица от хора, които търсеха и намираха подслон. Двамата самани, свикнали на живота в гората, бързо и безшумно откриха едно кътче и за себе си, за да отпочинат там до сутринта. Слънцето изгря и те твърде се изненадаха, когато видяха колко много хора, вярващи и любопитни, бяха пренощували тук. По всички пътеки в прекрасната горичка крачеха монаси в жълти одежди, седяха тук и там под дърветата, отдадени на съзерцание или на религиозен разговор. Сенчестите градини сякаш бяха град пълен с хора, който гъмжеше като кошер. Повечето монаси се отправиха с паничките си за града, за да измолят там храна за обеда, единственото им ядене през целия ден. Самият Буда, сияйният, събираше всяка сутрин милостинята си. Съзря го Сидхарта и този час го позна. Сякаш някакъв бог му го бе посочил. Съзря го да крачи безмълвно, като обикновен човек в жълта дреха с паничка за милостиня в ръка. Погледни, тихо рече Сидхарта на Говинда. Ето, този е Буда. Говинда внимателно се взря в монаха с жълтата дреха, който по нищо не се различаваше от стотиците монаси наоколо. И скоро Говинда също го позна. Това бе той. Двамата го последваха и не го изпускаха от очи. Буда смирено вървеше по пътя си. Вглъбен в мисли, кроткото му лице не бе нито весело, нито тъжно. Той сякаш тихо се усмихваше в себе си. С прикрита усмивка, кротко, спокойно, подобно на здраво дете. Буда вървеше, носеше одеждата си и поставяше крак пред крак, като всички негови монаси, по точно определен начин. Ала лицето и крачките му, кротко сведеният му поглед, кротко отпуснатата му ръка, а и всеки пръст на кротко отпуснатата му ръка, излъчваха мир, излъчваха съвършенство. Не търсеха нищо, не подражаваха на нищо. Дишаха мирно, обзети от неповяхващ покой, от непомръкваща светлина, от вечен мир. Тъй крачеше Гаутама към града, за да събира милостиня. И двамата самани го познаха единствено по съвършенството на неговото спокойствие, по смирението на неговия лик, в който нямаше ни следа от търсене, желание, подражание, усилие, а имаше само светлина и мир. Днес ще чуем неговото учение от устата му, рече Говинда. Сидхарта не каза нищо. Не изпитваше кой знае какъв интерес към учението. Не вярваше, че то ще му донесе нещо ново. Понеже както той, така и Говинда, вече бяха слушали за същината на учението на Буда, макар само от други хора. Но се вгледа внимателно в главата на Гаутама, в раменете му, в нозете му, в неговата кротко отпусната ръка. И му се стори, че и последната частица от всеки пръст на тази ръка представлява учение, че от нея говори, диша, ухае, сияе истината. Този човек, този Буда бе истински, дори в движенията на последния си пръст. Този човек бе светец. Сидхарта никога не бе почитал някого толкова много. Никога не бе обичал някого повече от този човек. Двамата вървяха подир Буда, чак до града, и после се върнаха мълчаливо, защото и те самите възнамеряваха да се въздържат от храна през този ден. Видяха Гаутама да се връща, видяха го да се храни сред своите ученици. Това, което изяде, едва ли би заситило птичка, и го видяха да се оттегля под сянката на манговите дървета. А вечерта, когато горещината намаля и всички пак се оживиха и почнаха да се събират, те чуха проповедта на Буда. Чуха гласа му, който също бе съвършен. Бе изпълнен със съвършено спокойствие, със мир. Гаутама проповядваше за страданието, за произхода на страданието, за пътя, по който то може да бъде отстранено. Спокойно и ясно течеше кротката му реч. Животът бе страдание, светът бе пълен с мъка, ала избавление от мъката съществуваше. Избавление спохождаше онзи, който поеме по пътя на Буда. Смек, ала уверен глас, говореше възвишение, за четирите основни принципа, за пътеката с 8 разклонения. Търпеливо вървеше той по познатия му път на учението, на примерите, на повторенията. Ясно и кротко трептеше гласът му над слушателите, като светлина, като звезден небосвод. Когато Буда, нощта вече се бе спуснала, спря да говори, към него пристъпиха неколцина странници и помолиха да ги приеме в обкръжението си. Поискаха да се приобщят към учението му. Прие ги Гаутама и им рече: «Ето това е учението. Вие го чухте. Приобщете се към него и вървете в святост, за да сложите край на всички страдания». Изведнъж изтеснителният Говинда пристъпи напред и рече: «И аз искам да се приобщя към възвишения и неговото учение». После помоли да бъде прият сред учениците и бе прият. Веднага след като Буда се бе оттеглил за нощния си покой, Говинда се обърна към Сидхарта и разпалено го заговори: «Сидхарта, не ми подобява да ти отправям упреци. И двамата изслушахме възвишения. И двамата чухме неговото учение. Говинда чу учението и се приобщи към него. Но не искаш ли и ти да вървиш по този път на избавлението, скъпи? Защо се колебаеш? Защо още чакаш?» Като чу думите на Говинда, Сидхарта сякаш се сепна от някакъв сън. Той дълго се взираше в лицето на Говинда. После рече с тих глас, в който нямаше присмех: «Говинда, приятелю, ти направи своята крачка. Ти избра своя път. Винаги си бил мой другар, о Говинда. Винаги си вървял на крачка подир мен. Често си мислех, няма ли Говинда сам да направи някога една крачка без мен, воден от повелята на собствената си душа. И ето, сега ти вече си мъж и сам избираш своя път. Дано го извървиш до край, приятелю мой. Дано те споходи избавлението». Говинда, който все още не разбираше съвсем ясно всичко, нетърпеливо повтори своя въпрос: «Но кажи, моля те, любими, кажи ми, че и ти, нима може да бъде иначе, че и ти, мъдри приятелю, също ще се приобщиш към възвишения Буда». Сидхарта положи ръка върху рамото на Говинда. «Ти не чу благословията ми, о Говинда. Ще повторя, дано извървиш до край този път, дано те споходи избавлението». В този миг Говинда разбра, че другарят му го е напуснал, и от очите му рукнаха сълзи. «Сидхарта!» проплака той. Сидхарта се обърна към него приятелски: «Не дей забравя, Говинда, че вече си сред саманите на Буда. Ти се отрече от отечество и родители, от потекло и имот, отрече се от собствената си воля, отрече се от приятелството. Учението иска това. Възвишения го иска. Поиска го и самият ти. Утре, о Говинда, аз ще те напусна». Още дълго бродеха двамата другари из горичката. Дълго лежаха, а сънят все не идваше. Говинда отново и отново караше приятеля си, да му каже защо не иска да се приобщи към учението на Гаутама. Каква грешка съзира в това учение? Ала Сидхарта всеки път отклоняваше въпроса му и казваше: «Стига, Говинда, учението на възвишения е много вярно. Как мога да съзирам в него грешка?» Рано призори през градината мина един от последователите на Буда, един от най-старите негови монаси, и извика при себе си всички, които се бяха приобщили към учението предната вечер, за да ги облече в жълти одежди и да ги запознае с новите им задължения. Тогава Говинда прегърна още веднъж другаря на своята младост, после се откъсна от него и се присъедини към новоприетите. А Сидхарта закрачи с горичката, потънал в размисъл. Внезапно той срещна Гаутама, възвишения, и когато го поздрави с голяма почет и забеляза, че погледът на Буда е преизпълнен от доброта и кротост, младежът събра кураж и помоли достолепния човек за позволението да поговори с него. Възвишения му даде това позволение като кимна с глава. Сидхарта рече: «Вчера, о възвишени, бях честит да чуя чудотворното ти учение. Дълъг път изминах заедно с приятеля си, за да изслушам това учение. И сега другарят ми остава сред учениците ти. Той се приобщи към теб. Аз обаче отново ще бъда учелник». «Свободен си да го сториш», кротко рече достопочтеният Буда. «Твърде дръзки са словата ми», продължи Сидхарта. «Ала не искам да напусна възвишения, без да съм споделил искрено с него своите мисли. Ще ме слушаш ли още само миг, о достолепни?» Буда кимна мълчаливо. Сидхарта рече: «Учението ти, о възвишени, ме възхити най-вече с едно. Всичко в него е ясно до съвършенство. Всичко в него е доказано. Ти представяш света като съвършена верига, която никога и никъде не се прекъсва, като вечна верига, съставена от причини и въздействия. Никога всичко това не е виждано така ясно. Никога то не е изобразявано така неоспоримо. И истина е, че сърцето на всеки брамин трябва да затопти по-силно, когато види света през твоето учение и го види като съвършено единство, без никакви празноти, прозрачен като кристал, неподвластен на случайността, неподвластен на боговете. Да оставим на страна дали този свят е добър или лош, дали животът в него носи страдание или радост. Кой знае, може би това не е съществено, но единството на света, взаимната обвързаност на всички неща, обхващането на великото и малкото от един и същ поток, от една и съща закономерност на причините, на зараждането и на смъртта. Всичко това е сияе ярко във възвишеното ти учение, о съвършени Буда. Ала дори и според твоето учение, това единство, тази последователност на всички неща, на едно място все пак е прекъсната. И през някаква малка пролука в този единен свят все пак нахлува нещо чуждо, нещо непознато, нещо, което по-рано не е съществувало, което нито може да бъде посочено, нито доказано. Това е твоето учение за превъзмогването на света, за избавлението. Но тази малка пролука, това незначително прекъсване, все пак е достатъчно, за да разруши и отново да премахне цялата вечна и единна закономерност на света. Прости ми, задето изричам такова възражение». Гаутама го бе изслушал, без да трони нито дума, без да трепне. С добродушния си внимателен и ясен глас, той съвършение изрече: «Хвала на теб, о брамински сине, че не само си чул учението, но и така дълбоко си мислил върху него. Открил си в него пролука, намерил си грешка. Би могъл да помислиш още по този въпрос. Искам само да те предупредя, жадни за знание човече, да се пазиш от гъсталака на мненията и от спора на думите. Мненията нямат никаква стойност. Те могат да бъдат добри или лоши, мъдри или глупави. Всеки може да се придържа към тях или да ги отхвърля. Но учението, което чу от мен, не е някакво мнение и неговата цел не се състои в разясняването на света за любознателните. Не, целта му е друга. Целта му е избавление от страданието. Тъкмо това проповядва Гоутама, а не нещо друго. Не се гневи на думите ми, о възвишени, рече младежът. Казах ти всичко, не за да влизам в спор с теб, в спор с думите. Ти наистина си прав, мненията нямат голяма стойност. Но нека ти кажа още само това. Ни за миг не съм се съмнявал в теб. Ни за миг не съм се съмнявал, че си Буда, че си постигнал целта, най-върховната цел, към която са поели хиляди и хиляди брамини и брамински синове. Намерил си избавлението от смъртта. Намерил си го чрез собственото си търсене, по собствен път, чрез съзерцание, чрез вглъбяване, чрез познание, чрез просветление. Но не си го намерил чрез учение. О, достопочтени, ти никому не би могъл да кажеш чрез словата и учението си, какво си почувствал в часа на своето просветление. Много неща се съдържат в учението на просветления Буда. Мнозина учи то да водят порядъчен живот и да обръщат гръб на злото. Ала това тъй ясно, тъй възвишено учение, все пак не съдържа едно нещо. Не съдържа тайнството на онова, което възвишения сам е изживял, единствен сред стотиците хиляди. Именно за него си мислех, именно него открих, докато слушах да проповядваш учението си. Именно то ме кара да продължа странстването си, не за да диря някакво друго, по-добро учение. Та знам, че такова не съществува, а за да напусна всякакви учения и всякакви учители и сам да постигна целта си или да умра. Ала в мислите си, често ще се връщам към този ден, о възвишени, и към този час, в който очите ми видяха един светец. Очите на Буда гледаха смирено към земята. Смирено, със съвършено спокойствие, сияеше непроницаемото му лице. Дано твоите мисли не се окажат заблуждения, бавно изрече възвишения. Дано стигнеш до целта си, но кажи ми все пак, видя ли орляка на саманите ми, на множеството мои братя, които се приобщиха към учението? Нима смяташ, о чужденецо, нима смяташ, че всички те биха се чувствали по-добре, ако се разделят с учението и се върнат в светския, изпълнен с поквара живот? Подобна мисъл е далеч от мен, възкликна Сидхарта. Нека всички останат при учението, нека стигнат целта си. Не ми подобава да съдя за живота на другите. Само за себе си. Единствено за себе си трябва да съдя, да избирам, да отхвърлям. Избавление от своето аз търсим ние саманите, о възвишени. А ако бях един от учениците ти, страхувам се, че моето аз само привидно, само лъжовно ще намери покой и избавление, а всъщност ще продължи да живее и расте, защото тогава бих превърнал в своя аз учението, любовта си към теб, общността на монасите. С лека усмивка, с голяма яснота и дружелюбност, Гаутама погледна чужденеца в очите и се сбогува с едва забележим жест. Мъдър си, о Самана, рече възвишения. Мъдро говориш, приятелю мой. Пази се от прекалено голямата мъдрост. И отмина Буда, а неговият поглед и леката му усмивка се врязаха завинаги в паметта на Сидхарта. Никога досега не съм виждал човек, който така да гледа и да се усмихва, да седи и да крачи, мислеше си той. И аз бих искал да мога така да гледам и да се усмихвам, да седя и да крача. Така волно, така достолепно, така потайно, така открито, така детински и тайнствено. Така гледа и крачи само човек, който е проникнал до дъното на своята същност. Е, добре, и аз ще се опитам да проникна до дъното на моята същност. Видях човек, мислеше си Сидхарта. Единственият човек, пред когото трябваше да сведа очи. Пред никого вече не искам да свеждам очи. Пред никого. Нито едно учение не би могло вече да ме примами, след като не ме примами учението на този човек. Ограби ме, Буда, мислеше си Сидхарта. Ограби ме той, но в много по-голяма мяра ме дари. Ограби ме, защото ми отне другаря, същия, който вярваше в мен и който сега вярва в него, който беше моя сянка, а сега е сянка на Гаутама. Но ме дари със Сидхарта, със самия мен. Пробуждане. Когато Сидхарта напусна горичката, в която остана Буда, съвършения, в която остана Говинда, почувства, че в тази горичка зад гърба му остава и досегашния му живот. И той се разделя с него. Това чувство го изпълни съвсем и занимаваше мислите му, докато бавно се отдалечаваше. Размишляваше вглъбен, спускаше се като през някаква дълбока вода, чак до дъното на чувството, до там, където се спотайват причините. Защото му се струваше, че в откриването на причините е същината на мисленето и само чрез него чувствата се превръщат в познания и не се загубват, а стават част от човешката същност и започват да излъчват онова, което се намира в тях. Тъй размишляваше Сидхарта, докато бавно се отдалечаваше. Установи, че вече не е младеж, а е станал мъж. Установи, че нещо го е напуснало така, както змията бива напусната от старата си кожа. Че в него вече отсъства нещо, което го бе съпровождало през цялата му младост и му бе принадлежало. Желанието да има учители и да слуша учения. Напуснал бе и последният учител, който бе срещнал по пътя си. И макар това да беше светец, да беше Буда, видял се бе принуден да се раздели с него. Не бе могъл да приеме учението му. Замислен Сидхарта още повече забави крачките си и се запита: но кое е онова, което искаше да узнаеш от различните учения и учители, и на което те, макар че дълго те учиха, не можаха да те научат? И сам си отговори: моето аз беше онова, чийто смисъл, чиято същност исках да узная. Моето аз беше онова, от което исках да се отърва, което исках да превъзмогна. Ала не съумях да го превъзмогна, а само можах да го заблудя, да избягам, да се скрия от него. Наистина, нищо на този свят не е занимавало мислите ми толкова много, колкото моето аз. Колкото загадката, че живея, че съществувам като нещо отделно и различно от останалите, че съм Сидхарта. И за нищо на този свят не знам по-малко, отколкото за самия себе си, за Сидхарта. И като вървеше бавно, потънал в размисъл, той внезапно спря, завладян от тази мисъл. От нея този час се роди друга нова мисъл, тя бе следната: за това, че не знае нищо за себе си, че за мен Сидхарта винаги е бил и си останал чужд и непознат, съществува причина, една единствена причина. Аз се страхувах от себе си, бягах от себе си, търсех атман, търсех браман, бях склонен да разбия на парчета своето аз и да сваля от него цялата му обвивка, за да намеря в непознатата му вътрешност сърцевината на всички обвивки, да намеря атман, живота, божественото, крайното. При това обаче сам загубих себе си. Сидхарта отвори очи и се озърна наоколо. Лицето му се озари от усмивка и едно дълбоко чувство на пробуждане от дълъг сън го прониза чак до пръстите на нозете му. И веднага след това той отново закрачи бързо по пътя, като човек, който знае какво има да върши. О, сега Сидхарта вече няма да ми се изплъзне, пое си дълбоко дъх той. Никога вече не искам да свързвам мислите и живота си с атман и със страданието на света. Вече няма да се погубвам и да се разкъсвам на парчета. за да търся под развалините някаква тайна. Не ще ме учат вече нито йога веда, нито адхарва веда, нито учелниците, нито някакво учение. Ще се уча сам от себе си. Сам на себе си ще бъда ученик, за да се опозная. Аз тайната, наречена Сидхарта. Огледа се наоколо така, сякаш виждаше света за първи път. Красив бе света, пъстър бе света, странен и загадъчен бе света. Имаше в него и синьо, и жълто, и зелено. Носеха се небесни простори и реки, спотайваха се гори и планини. Всичко бе красиво, всичко бе загадъчно и магично. В центъра му се намираше той, пробудилият се Сидхарта, отправил се на път към себе си. Всички тези зелени и сини цветове, всички тези реки и гори, за пръв път проникваха в Сидхарта, чрез погледа му. Преставаха да бъдат магия на Мара, преставаха да бъдат илюзия на Майя, преставаха да бъдат безмислено и случайно многообразие на земните явления, към които дълбокомисления брамин се отнася с пренебрежение, защото за него многообразието няма стойност. Той търси единството. Синевата бе синева, реката бе река. И макар не в синевата и реката, в самия Сидхарта да живееше неповторимото божественото начало, все пак тъкмо божеството бе пожелало тук да бъде жълто, там синьо, тук да бъде небе, там гора или Сидхарта. Смисълът и същността не се намираха някъде отвъд нещата, а бяха в тях, във всичко. Колко глух и сляп съм бил, мислеше си той и крачеше бързо. Ако някой чете нещо написано, чийто смисъл иска да открие, той не пренебрегва знаците и буквите. Не ги нарича заблуда, случайност, излишна обвивка, а ги чете, изследва и ги обича, буква по буква. А аз искам да прочета книгата на света и книгата на собствената си същност, но подведен от един предполагаем смисъл, пренебрегнах знаците и буквите. Нарекох света на явленията заблуда. Нарекох взора си и езика си случайни и излишни явления. Не, това вече е минало. Аз наистина се пробудих и едва днес се родих. И щом тази мисъл осени Сидхарта, то отново спря и то така внезапно, сякаш на пътя му бе изпълзяла змия. Защото внезапно му се бе прояснило и нещо друго. Той, който наистина се бе пробудил и бе като новороден, трябваше да започне живота си отново, и то от самото начало. Когато същата тази сутрин бе напуснал горичката и етавана, горичката на възвишения, в момент на пробуждане, поел вече на път към себе си, той бе решил след годините на своето учелничество да се завърне в родните си места, при баща си, и това бе му се струвало естествено и понятно. Сега обаче, едва в този миг, в който спря, сякаш на пътя му бе изпълзяла змия, той се пробуди и за още нещо. Вече не съм този, който бях. Вече не съм учелник. Вече не съм жрец. Вече не съм брамин. Какво тогава да търся вкъщи при баща си? Да уча, да принасям жертви, да прекарвам дните си в съзерцание. Всичко това вече е минало. Пътят ми не води към него. Сидхарта спря неподвижен и в разстояние само на един миг. Колкото да си поеме дъх, сърцето му пропълзя мраз. То усети как сърцето му зъзне в гърдите като малко животно, като птица или зайче, защото разбра, че е съвсем сам. Години наред не бе имал родина, но не беше го чувствал. Сега го чувстваше. Никога, дори при най-дълбокото си вглъбяване, той не бе забравил, че е син на своя баща, че е брамин от знатно потекло, че е жрец. Сега вече беше само Сидхарта, пробудения Сидхарта и нищо повече. Пое дълбоко дъх. Сами го облазиха студени тръпки и той потрепера. Никой не бе толкова сам, колкото беше той. никой благородник, който не принадлежеше към благородниците. Никой занаячия, който не принадлежеше към занаячиите и само намираше подслон при тях. Споделяше живота им, говореше езика им. Никой брамин, който не се числеше към брамините и не живееше с тях. Никой скитник, който не намираше прибежище сред саманите. Дори най-забравеният учелник в дънгората не беше така сам. И той бе свързан с всичко наоколо. И той принадлежеше на определено съсловие, което за него бе родина. Говинда бе станал монах и хиляди други монаси бяха негови братя. Носеха същите дрехи, имаха същата вяра, говореха същия език. Но къде бе неговото място? Мястото на Сидхарта, чий живот би могъл да сподели той, чий език би могъл да говори. От този миг, в който светът край него се стапеше, в който той беше сам като звезда на небосвода, от този миг на мраз и колебание изплува Сидхарта и неговото аз стана по-мощно от когато и да било. Той почувства. Това бе последната тръпка на пробуждането, последната конвулсия на раждането. И този час отново закрачи по пътя. Вървежът му ставаше все по-бърз и по-нетърпелив. Но краката му вече не го носеха към родния дом, не го носеха към баща му, не го носеха вече назад.